اگر بارش بہت زیادہ ہو تو بارش بند کرنے کے لیے بھی دعا کرنے کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. چنانچہ دعا فرمائی تھی اللہم حوالینا ولا علینا کہ ہمارے ارد گرد پہاڑوں پر دیگر مقامات پر کھیتوں میں بارش ہو, ہمارے یہاں شہر اور بستی میں بارش نہ ہو. اس طرح کی دعا کرنا بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحت المطر واحمرت الشجر. فحت المطر بارش بند ہو چکی ہے. احمرت الشجر پودے سب سوکھ رہے ہیں, سوکھ کر کے سب پودے جو ہرا بھرا ہوتا ہے سوکھ کر کے سرخ رنگ اس کا ہو رہا ہے تو پودے سب سوکھ رہے ہیں. وحلقت البهائم صلى الله ان يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين وعلم الله ما نرى في السماء قزعه من سحاب فنشات سحابه وامطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف فلم تزل تمطر الى الجمعه التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحب اليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا وتكشفت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الاثنين. تو کہہ رہے ہیں کہ آس پاس میں بارش ہو رہی تھی. تکشفت المدینہ معنی تکشفت مدینہ بالکل کھل گیا, بادل وہاں سے ہٹ گیا. فجعلت تمطر حولها اس کے آس پاس ارد گرد بارش ہو رہی تھی. وما تمطر بالمدینہ قطرۃ اور مدینے میں ایک بوند بھی بارش نہیں ہو رہی تھی. فنظرت الی المدینۃ وانها لفی مثل الاکلیل مدینہ کو دیکھا میں نے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تاج کے اندر ہو, جیسے اس کے سر پر تاج رکھا ہوا ہو. کیسے تاج رکھا ہوا ہو؟ مدینے کے سر پر تاج کیسے رکھا ہوا ہے؟ یعنی ہر طرف پورا بادل, درمیان میں ہرا سا آسمان کھلا ہوا, نیلا سا آسمان کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جیسے لگ رہا ہے کہ مدینے کے سر پر کسی نے کیا رکھ دیا, یہ کوئی تاج رکھ رکھا ہو. اس طرح سے مدینہ جیسے کسی تاج کے اندر نظر آ رہا ہو. تو اس کو تشبیہ دی ہے اس کیفیت کو جیسے مدینے کے سر پر کوئی تاج رکھا ہوا, اس طرح سے مدینہ دکھائی دے رہا تھا. وقال لنا ابو نعيم عن زهير عن ابي اسحاق خرج عبد الله بن يزيد الانصاري وخرج معه البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن عقل رضي الله عنه فاستسقى فقام لهم على رجليه على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءه ولم يؤذن ولم يقم. الدعاء في الاستسقاء قائما, استسقاء کے موقع سے دعا پڑھیں گے, کھڑے ہو کر کے دعائیں کریں گے, بیٹھ کر کے دعا نہیں کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے وقال لنا ابو نعیم, اس طرح کا اس سے پہلے آ چکا ہے, لکھوا چکا ہوں میں. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے مشائخ کے بارے میں کہیں قال لنا فلان تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے, بس یہ متصل ہے لیکن کسی مسئلہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اس کو صیغہ حدیث کی بجائے قال لنا سے تعبیر کرتے ہیں. تو روایت یہاں پر خرج عبداللہ بن یزید الانصاری وخرج معه البراء بن عازب زید بن حکم, تین لوگ تھے یہ صحابہ کرام, عبداللہ بن یزید الانصاری ہیں, براء بن عازب اور زید بن حکم تینوں نکلے. فاستسقى تو عبداللہ بن یزید نے بارش کے لیے دعا کی. فقام لهم على رجلیه تو پاؤں پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے دعائیں کی. على غیر منبر وہاں پر منبر بھی نہیں تھا. فاستسقى ثم صلى ركعتين پہلے استسقاء کیا, دعائیں کی, اس کے بعد دو رکعت صلاۃ ادا کی اور اس میں جہری قرات کی, نہ تو اس میں کوئی اذان تھی نہ ہی کوئی اقامت تھی. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن یزید یہ صحابی رسول ہیں, صحابہ کرام میں سے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ پا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے آ کر کے پہلے دعائیں کی, کھڑے ہو کر کے دعا کی, ممبر بھی کوئی نہیں تھا, اور اس کے بعد صحابی رسول نے دو رکعت صلاۃ ادا فرمائی تھی. حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کیسی حدیث ہے, موقوف ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدثنا نہیں کہا وہاں پر, قال لنا کسی طرح سے تعبیر کیا ہے. آگے چلیں. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين بجهر يجهر فيهما بالقراءة. باب حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي فقال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. یہاں پر آپ نے تین ابواب پڑھے. ایک تو ہے الجہر بالقراءۃ فی الاستسقاء, استسقاء کے موقع سے قراءۃ جہری ہوگی. دوسرا باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت لوگوں کی طرف کس طرح سے پھیری, اور تیسرا باب ہے صلاۃ استسقاء ركعتين. تو ان ابواب کے اندر صلاۃ استسقاء کا پورا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ استسقاء ایک تو یہ ہے بغیر کوئی خاص صلاۃ ادا کیے جمعہ کے خطبے کے موقع ہی سے بارش کی دعا کر لی جائے, اس کا ثبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے, اس میں قبلے کا استقبال کریں, اس کی کوئی شرط وہاں پر نہیں ہے جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے مسائل پڑھے. اور ایک ہے باقاعدہ نکل کر کے استسقاء کی صلاۃ ادا کی جائے, تو صلاۃ استسقاء کا وقت اور طریقہ بعینہ وہی ہے جو صلاۃ عید کا ہے. صلاۃ استسقاء کا وقت اور اس کا طریقہ بعینہ وہی ہے جو صلاۃ عید کا ہے, اسی وقت ادا کی جاتی ہے صلاۃ استسقاء بھی, اور اسی کیفیت سے ادا کی جاتی ہے. جس طرح تکبیر زوائد صلاۃ عید میں ہوتی ہیں ویسے ہی تکبیر زوائد صلاۃ استسقاء کے اندر ہوتی ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق اگر ہے تو وہ ایک چیز کا, وہ یہ ہے کہ صلاۃ عید میں نکلیں گے آپ تو اچھے سے اچھا لباس پہن کے نکلیں گے. آپ اچھا لباس آپ کا ہو اور آپ نے بنوا کر کے رکھا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کے موقع سے اہتمام کیا کرتے تھے, لیکن جب آپ نکلیں گے صلاۃ استسقاء کے لیے تو اس میں آپ جو آپ کے پاس بوسیدہ کپڑے ہوں جس سے عاجزی انکساری ان سب کا اظہار ہو رہا ہو, اس طرح کپڑے پہن کر کے آپ نکلیں گے. تو دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے, ورنہ طریقہ دونوں صلاۃ کا وقت اذان اقامت کچھ نہیں اس سے پہلے, تو سب میں طریقہ ایسا ہے, بس نکلنے کا فرق ہے کہ صلاۃ عید میں آپ زیب و زینت کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کر کے آپ نکلیں گے, اور لیکن صلاۃ استسقاء کے نکلیں گے آپ تو یہ کیفیت نہیں ہوگی. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ صلاۃ عید کے موقع سے ترتیب جو ہے وہ یہ کہ پہلے صلاۃ ادا کرنا ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوا کرتا ہے. پہلے صلاۃ اس کے بعد خطبہ, لیکن صلاۃ استسقاء کے اندر دونوں طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یعنی ہلکا پھلکا سا خطبہ, بالکل خطبہ تقریب نہیں ہوتی اس کے اندر, بلکہ ہلکی پھلکی کچھ باتیں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعائیں اس کے ساتھ, تو تھوڑا سا ہلکا خطبہ اور دعائیں یہ صلاۃ کے بعد ہوں گی یا صلاۃ سے پہلے, دونوں طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. صلاۃ سے پہلے بھی تذکرہ ہے کہ آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور پھر آپ نے دیر تک قبلہ رو ہو کر کے دعائیں کی, اور دعا ختم کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت صلاۃ ادا فرمائی, اور بعض روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ آپ نے پہلے ادا کی اور دعائیں آپ نے اس کے بعد کی, دونوں طریقے موجود ہیں. آپ کے سامنے جو روایتیں ہیں ان میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے, خرج یستسقی فتوجہ الی القبلۃ یدعو, سب سے پہلے کیا کیا آپ نے, قبلہ رو ہو کر کے اور آپ نے دعائیں کی, حول رداءہ, اور دعا کرنے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل رداء بھی کیا, ثم کون سا لفظ ہے, ثم صلی رکعتین, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت صلاۃ ادا کی. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں عید کے مقابلے میں ترتیب الٹ گئی. یہاں پر بعد میں پڑھی آپ نے اور یہ جہاں روپی امام القراء اور قرات بھی آپ نے جہری کی تھی استسقاء کے موقع سے. اب یہ روایت بھی اسی طرح سے حول الى الناس ظهره, استسقاء کے لیے آپ گئے تو آپ نے اپنی پشت لوگوں کی طرف کر دی, یعنی رخ کی طرف ہو گیا پھر آپ کا قبلہ کی طرف ہو گیا. اب سبھی لوگ قبلہ رخ کھڑے ہیں, مقتدی حضرات تو قبلہ رخ کھڑے ہی تھے. اس کے بعد آپ نے بھی اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا اور اس کے بعد دعائیں کی, تحویل رضا کی اس کے بعد, اور پھر اس کے بعد دو رکعت صلاۃ ادا کی جیسا کہ یہاں پر ہے. اور جو آخری حدیث بھی اسی طرح سے, اس میں بسما غلط نہیں ہے, صلا رکعتین مقلب رضا استسقاء کیا, اس کی تفسیر یہ دو رکعت صلاۃ ادا کی اور آپ نے قلب رضا کیا, رضا کو پلٹا. اس میں آپ سما کے ساتھ ترتیب نہیں بجائیں گے. تو ان روایتوں کے اندر جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ جو چند باتیں کہنی ہیں یا اس کے بعد جو دعائیں کرنی ہیں وہ پہلے ہوں گی, صلاۃ اس کے بعد ادا کی جائے گی. تو ایک روایت کے اندر آتا ہے, دیکھیے مسند احمد کے ابن ماجہ کی بھی روایت ہے, خرج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یستسقی وصلى بنا رکعتین بلا اذان ولا اقامہ ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. یہ روایت ہے, اس میں انہوں نے بورا دل اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ استسقاء کے نکلے دو رکعت صلاۃ ادا کی بغیر اذان اقامت کے, اس کے بعد کیا لفظ ہے, اس وقت کون سا لفظ ہے, ثم خطبنا, صلاۃ کے بعد آپ نے کچھ تقریر کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کی اور اپنا چہرہ قبلہ رخ کر کے آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کی, پھر قلب رضا کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دعائیں بعد میں اور صلاۃ پہلے رہی ہے. تو دونوں طرح سے ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ایک روایت اور لکھ لیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلى في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سنن اربعہ کی روایت ہے, مسند احمد کی بھی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تواضع کے ساتھ, اسی طرح سے ابتدال اچھے کپڑے پہن کر, وہ سیدھا کپڑے جو ہوں ان کو پہن کر کے, متخشعا خشوع کے ساتھ, مترسلا پوری سنجیدگی کے ساتھ, مترسلا متعنیا کے معنی سنجیدگی کے ساتھ, متضرعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیفیت جو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گڑگڑا رہے ہوں فریاد کر رہے ہوں, اس کیفیت میں نکلے آپ, دو رکعت صلاۃ ادا کی جیسے کہ عید کی صلاۃ ہوتی ہے, اور لم یخطب خطبتکم ہذہ, لیکن جیسے آپ لوگ تقریر کرتے صرف تقریر نہیں فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ایک طرف ان کا تقریر نہیں کی تھی اور ابو ہریرہ اللہ نے کیا فرماتے ہیں, تو اس سے آپ کہیں باقاعدہ تقریر نہیں, بلکہ آپ نے مثلا کہا کہ آپ لوگوں نے شکوا کیا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جد کا اور بارش نہ ہونے کا, تو چند باتیں آپ نے اس طرح سے کچھ فرمائی ہوں گی, ان کو صحابہ کرام نے خطبہ سے تعبیر کیا ہے, اور جنہوں نے کہا خطبہ نہیں دیا نہ اب اس طرح کا, تو انہوں نے عام جس انداز کا خطبہ ہوتا ہے اس طرح کی تقریب بہرحال آپ نے نہیں فرمائی تھی. برخلاف روایتوں کی روشنی میں جو دو روایتیں یہ ہیں, اور جو روایتیں آپ کے سامنے ہیں یہ صلاۃ استسقاء کا طریقہ کیا ہوگا وہ سارا انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. کیا جی عورتوں کو تذکرہ تو نہیں ملتا ہے اس میں, عورتوں کو تذکرہ نہیں ملتا. کیا جی متواضعا متبذلا. باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر سمع عباد بن تميم عن امه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى ليستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان واخبرني المسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال. جاءها براغي روايه مسعودي كي جعل اليمين على الشمال. صرف اتنا کیا تھا اپ نے قلب رداء میں تو استسقاء کے خلاف عیدگاہ میں نکل کر کے میدان میں ادا کی جائے گی. استسقاء کی دعا کریں گے جب تو اس میں قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں گے. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا وأراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله بن زيد وهذا مأزني والأول كوفي هو ابن يزيد. تو یہاں پر جو عبد الله بن زيد بن عاصب الأنصاري ہیں ان کے گاری یہ مازنی ہیں, اور اس سے پہلے ایک صاحب کا نام آیا تھا وہ کوفی ہیں. کون ابھی آدیا ہے, کل والی بات نہیں ہے, وہ تو دوسرا مسئلہ تھا. وہ کل مسئلہ دوسرا تھا عبداللہ بن زید بن عاصم یا عبداللہ بن زید بن عبد ربی, وہ مسئلہ دوسرا تھا. یہاں پر ابھی ایک نام آیا ہے کہ عبداللہ بن یزید, اور اسی طرح سے زید بن ارقم برائے بن عازب تینوں نکلے. تو یہ جو عبداللہ بن یزید ہیں وہ الگ ہیں, اور عبداللہ بن زید یہ الگ ہے. دونوں الگ کہیے گا ورنہ نہ سمجھیے گا آپ کو یہ عبداللہ بن یزید ہی تھے, وہ عبداللہ بن زید تھے, اور غلطی سے کسی نے کیا کہہ دیا عبداللہ بن یزید کہہ دیا. نہیں, بالکل الگ. عبداللہ بن زید بن عاصم یہ الگ ہیں مازنی, اور عبداللہ بن یزید کوفی یہ الگ ہیں. اور اس میں کیا لگا ہوا یزید ہیں وہ, تو دونوں میں فرق سمجھے گا جو ایک نہ کر دیجیے گا. ان کا چونکہ خاص طور سے دیکھے ہوئے تھے, روایتیں ان کی بہت ساری ہیں, لہٰذا انہیں کا لوگوں نے انتخاب کیا ہوگا. چلیے ذرا سے استسقاء کی صلاۃ ادا کر دیجیے. دونوں الگ الگ شخصیات ہیں. استسقاء میں جب امام ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرے گا, سبھی حضرات جو بھی موجود ہوں گے سبھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے. قال کہہ دیا آپ نے, پھر دوبارہ قال کیوں؟ قال ایوب بن سلیمان حدثنی. قال ایوب بن سلیمان حدثني ابو بكر بن ابي ويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد قال یہاں سے غیر تحدیث قال ہے, لہذا ابو سیگر جس حدثنا ہوتا ہے قال ہوتا ہے, اب قال آپ کو بڑھانا پڑے گا. قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى رجل اعرابي من اهل البدر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الماشيه هلك العيال هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو, فرفع الناس ايديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا, فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعه الاخرى. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, اور آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے. استسقاء کیا تھا آپ نے مسجد میں جمعہ کے خطبے کے دوران, اس میں آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے, اور اسی طرح سے باقی جو صحابہ کرام مسجد میں موجود تھے مصلی, سبھی لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے استسقاء کی دعا کے موقع سے. فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. بشق أي من بذات یہاں پر کرتی مسافر, بالکل افتا گئے ہیں, گھر سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے گھر میں افتا گئے ہیں. تو بشقا مانے ملا کے معنی میں آتا ہے, یہ حدیث کے اندر موجود ہے, مسافر افتا چکے ہیں سر. وقال الویسی حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سمعنا انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياض ابطيه. یہ امام جو ہوگا وہ بھی استسقاء کے موقع سے اپنا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے گا. ابھی تو امام کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ, اور خاص طور سے امام کے بارے میں ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء وانه يرفع حتى يرى بياض الطيب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کان لا یرفع یدیہ فی شیء من دعائی, کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے موقع سے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے استسقاء کے. اور استسقاء میں بھی اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے آپ کہ اپنے آپ کے ابطین کی سفیدی نظر آ جایا کرتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے موقع سے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, استسقاء کے علاوہ کسی اور موقع سے اپنے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھاتے تھے. ایسے ہی مولانا صاحب کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ باقی اس کو اٹھانا نہیں کہیں گے باقی سب کو, تو سب لوگوں نے کیوں اس کو اٹھانا کہہ دیا؟ ان کو نہیں معلوم رہا ہوگا, دیکھا ہوگا انہوں نے. اچھی طرح نہیں اٹھاتے تھے باقی سب, ایسے ہی کہہ رہے تھے سمیر. کیا جی؟ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مواقع سے ہاتھ کو اٹھانا ثابت ہے. ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ترغیب تو الگ مسئلہ ہے, خود عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مواقع پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ثابت ہے. چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے جو ان کی المجموع نام سے شرح محدث کی, اس میں 30 احادیث ذکر کی ہیں جن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا دعا کے موقع سے ثابت ہے. کتنی روایتیں ہیں؟ 30 مولانا صاحب, کم نہیں ہوتی. 30 روایتیں ذکر کی ہیں جن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے موقع سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہوتا ہے. تو جب باقاعدہ اتنے سارے مواقع سے ثابت ہے روایتوں کے اندر, نہ جانے کتنا اٹھاتے تو الگ مسئلہ ہوا. کتنے اعمال روز آپ کیا کرتے تھے روایتوں, اس کے بارے میں آپ کو ایک دو ملیں گی. آپ کو کتنے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کیا کرتے تھے, لیکن اس کے بارے میں روایتیں آپ کو ایک دو تین چار لوگ مل جائیں گی. یہاں پر ہاتھ اٹھانے کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ تواتر سے ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دو مختلف دعاؤں کے موقع سے ہاتھ اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرام سے 30 روایتیں ذکر کی ہیں. تو اتنے سارے مواقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو پھر کیسے کہے گی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو اب اس سلسلے میں بہرحال جمع تو کرنا پڑے گا. صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہے کہ کبھی نہیں اٹھا سوائے استسقاء کے موقع سے, اور باقی یہ روایت جن میں آپ کو اٹھانا ثابت ہے. تو اب لوگوں نے ایک عام سا طریقہ ہوتا ہے کہ من علم حجت علی من لم یعلم, من رأى حجت علی من لم یرا, جس نے دیکھا وہ حجت ہے, جس کو علم ہو حجت ہے, جس کو نہیں, جس نے نہیں دیکھا تو حجت وہ نہیں. باقی لوگوں نے دیکھا ہوگا, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے استسقاء کے خلاف کسی اور موقع سے نہیں دیکھا. خادم رسول نے, خادم رسول جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور رہا کرتے تھے, سبھی اور لوگوں نے دیکھا ہوگا, لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ انہوں نے نہیں دیکھا ہوا انہوں نے. تو ایک توجیہ تو مناسب یہ کی گئی ہے, لیکن بہرحال آسان نہیں ہے تسلیم کرنا اس کو, اس توجیہ کو تسلیم کرنا, اور وہ بھی کس کی طرف سے, کس کے بارے میں؟ خادم رسول کے بارے میں. خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو معمور رہے ہوں, ایسی حدیث جو تواتر سے منقول لوگوں نے, تواتر جو عمل نقل کیا ہو لوگوں نے, وہ عمل انہوں نے کبھی نہ دیکھا. بہرحال آسان نہیں ہو سکتا, بعید معلوم ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک توجیہ تو یہ کی گئی ہے. دوسری توجیہ جو ہے آپ حضرات ذکر کی, یہاں پر رفع بلیغ کی نفی کی ہے انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے موقع سے جو رفع بلیغ کیا کرتے تھے اور کسی موقع سے نہیں کیا کرتے تھے, اس کو اٹھانا ہی نہ کہیے آپ, اس کو تو آپ ہاتھ اٹھانا کہیے مت. اصل ہاتھ تو کب اٹھاتے تھے صحیح معنوں میں؟ استسقاء کے موقع سے. لہذا اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا انہوں نے, کان لا یرفع یدیہ فی شیء من دعائہ الا فی الاستسقاء, استسقاء کے علاوہ کسی اور موقع سے ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ مولانا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہمارے ساتھ, کہ صرف نفی ہی کر دیں اس کی؟ ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے دعائیں کی ہوں مختلف مقامات پر اور اس کی صحابی بالکل نفی کرتے سیدھے، اور صرف اس وجہ سے اس میں زیادہ اوپر اٹھاتے تھے آپ، نفی کر دے اس کی. لوگوں نے اس کی تائید بھی اس سے کی ہے کہ سارے فرمات اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ کی سفیدی نظر آ جائے کرتی تھی، اتنا زیادہ اٹھاتے تھے آپ سفیدی نظر آیا کرتی تھی. عام موقع سے اتنا ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے آپ، بلکہ آپ کے ہاتھ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے آپ؟ کتنا دور اٹھاتے تھے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو کتنا اٹھاتے تھے؟ انہوں نے کچھ ہے اس کی ایسے یا ایسے یا ایسے کتنا اٹھاتے تھے؟ انہوں نے تو ایک العدم فرد کی روایت ہے، کان اذا دعا یدیرو بالراحتین علی الوجه، یدیرو بالراحتین علی الوجه، جب آپ دعا کرتے تھے الفاظ او کما قال الراوی، الفاظ میں کٹھی سے یاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اپنے راحتین کو، ہتھیلیوں کہاں تھے کیسے کرتے تھے آپ؟ یدیرو بالراحتین علی الوجه، وجہ کے سامنے اس طرح سے دائرہ کرتے تھے آپ، تو چہرے کے سامنے، ایسے نہیں دعا کرتے مسلم، ایسے نہیں کیسے کرتے تھے آپ، بلکہ چہرے کے سامنے کیا کرتے تھے اس طرح سے. غلطی سے ہمارے استاد شیخ بدر الزمہ صاحب نے اس حدیث سے استدلال کر دیا ہے کہ چہرے سلام پھیرنے دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے استدلال کر دیا اس حدیث سے، کہ یدیر براحتین علی کا مطلب کیا ہو گیا کہ جب دعا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کہاں پھیر لیتے تھے؟ چہرے پر پھیر لیتے تھے. حالانکہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، یدیرو معنی پھیرنے کا معنی نہیں آئے گا، یدیرو کا معنی پھیرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یدیرو معنی کیا ہے؟ جس طرح دائرہ بنانا کہ سامنے اس طرح سے چہرے پہ آپ نے ہاتھ رکھا کرتے تھے، دعا مانگنے کی عام کیفیت یہ ہوا کرتی تھی. تو جب بھی آپ دعا مانگا کرتے تھے، دعائیں کے اندر دیکھیں گے آپ ملے گا آپ کو جس طرح سے، تو دعا کرنے کی آپ کی عام حالات میں کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ اس طرح سامنے رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ استسقاء میں دعا کرتے تھے تو اور زیادہ ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع بلیغ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے علاوہ کسی اور موقع سے ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، صرف استسقاء میں اٹھاتے تھے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ سرے سے اس کی نفی ہی کر دینا بہرحال نہیں سمجھ آتا اس طرح سے. اس سے پہلے یہ روایت آئی تھی، اس سے پہلے جمعہ کے باب میں روایت آئی تھی، وہاں میں نے بتایا تھا انشاءاللہ آگے آئے گی کس موقع سے اٹھانا مراد لیا صحابی رسول نے. تو بہرحال یہ تذکرہ کس کا کیا انہوں نے؟ جمعے کا تذکرہ کیا، مسئلہ کس کا چل رہا ہے؟ جمعے کی صلات کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی روایت یہ آ چکی ہے جمعے کے ابواب میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سوائے کس کے؟ استسقاء کے. جو بات مجھے اقرب معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبوں کا مسئلہ ہے یہ، کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا تو دعائیں تو اس میں ہوتی ہیں، دعا کی جاتی ہے مسلموں کے لیے، لیکن دعا کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، جتنی بھی دعائیں آپ کیا کرتے تھے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ہاں البتہ اگر کبھی آپ نے استسقاء کی دعا کی ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے. انہوں نے باقاعدہ پورا واقعہ نقل کیا ہے، صحابی داخل ہوئے انہوں نے اس طرح سے کیا اور آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں دعائیں تو کرتے تھے لیکن کسی بھی دعا کے موقع سے آپ اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے. البتہ اگر کبھی جمعہ کے خطبے میں آپ نے استسقاء کی دعا کی ہے تو اس میں آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، لہذا جمعہ کے موقع سے دعائیں کریں تو ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں نہیں کریں گے. جمعہ میں جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں دعائیں کریں گے آپ، کس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں آپ نہیں کریں گے. صرف کس دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے آپ؟ اگر جمعہ کے موقع سے خطبے کے دوران آپ استسقاء کر رہے ہیں تو اس موقع سے آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، مقتدی بھی. باقی جو دعائیں ہیں ان میں ٹھیک ہے لوگ آمین کہیں لیکن اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. یہ بات جو مجھے زیادہ اقرب معلوم ہوتی ہے، اللہ اعلم. کیا جی؟ کیا جی؟ نہیں نہیں، مالک رضی اللہ تعالیٰ میں ہی کی روایت ہے یہ بھی، اور اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوتے ہیں دوسرے سے، ہر رجل سے کہہ رہے ہیں، تو وہ پہلے صراحت کر چکے ہیں، ایسا نہیں کہ بھائی صاحب سے پتہ نہیں وہ تھے یا کوئی اور تھے. اب باقی ہاتھ کیسے اٹھائیں گے مولانا صاحب؟ کیسے اٹھائیں گے؟ رکھو اگلے گھنٹے ان شاء اللہ. السلام علیکم.